laman at tanawin. Naigit na makapaglalarawan sa mga hindi binabanderang aspeto ng WOW Pilipinas! Nang ibang bayan ang aming masisipag at matatalino. Ang pangunahing export namin, nagugutom na mga desperado. Kinabukasan ang nakararaming sinasalalay sa loto. At ang mga bag-asa ni Pepe tumitira ng rugby sa kanto. Wow, Pilipinas! Nai-import kami ng mga binabasurang produkto. Mga mamamahayag ng endorso ng alak, gamot at shampoo. May mga teacher na nagbebenta ng insurance, damit at tusino. Karaniwang pasahod kasi sapat lang bumuhay ng aso. Wow, Pilipinas! Ang bagong relihiyon ng masa, Telefantasia! Kaya mga artista dito ay mga politiko rin at vice versa. Ang daming kampo ni Bonifaz na commercial center na namang elitista, na nagiging tambayan ng mga bagong burgis na dating aktivista. Wow, Pilipinas! Galamayin ang sindikato, mga pulis at sundalo, nagiging congressman ang mga sugarol. Naman nananalo.